sen elleme benim yaramı. Beni bu dertlere salamı getir. Kabul etmem bir gün eksik olursa. Benden bu ömrümü çalanı getir lele. Bir gitara bul getir. Saçlarını yol getir ay ay ay ay. Benden bu ömrümü çalanı getir lele. Bir gitara bul getir. Saçlarını yol getir. Hayatıma sebep